selamiya a gana buru a haramun tengame a gana buru a wuri gani kebe anna sere na buru daga a haramun tengamma annan diga mu sere hatedi na lebun ko kenna suwa ha sere martuwana an ke masirki tanga makan je hene martuwana aga sere ni kamma aga na daga gulunya hina riyanke masha Allah la qawta illa billahi sai garu madamun kamme rajaka tanqain karhina taw alika binin mutu ata ko information ni men an sima gidan information ga ho ko na hasu mu ko ane putere ba am franje ke mera kira ke se ranke ana kam mata cheikh fladi kunduare akunna ke kasni hayne ngenge ga way ngenge hasake ke to wano ku adaga dan nanti ngena katia trenkana na fahmen kitaya ma yo ke ken daga sahi haji ma kambe kati diga mun fahmin buru ngena katia diga mun fahmun kana ndi katia ngarangun da katia sorohi liga taun diga masalan bane ngat ko no ike maga turan ta goto majago nga tuwa kuti ba nan ni tepun lo araga akato wa kumban se khati maga daga idi no adi se mo se ba kumban se ba daga angana ture ni metri nan dan nan ko majago nga tuwa ko iba ar nda kon angana ti majago nan nan ko ture nga tuwa ko iba ar ke maga ngen da sheri i kunni jarinta duru nyangen ni musin maga ri na ka kati ngoto kati tuwa ko abulay ban goto ke silin goto ke allah watini de na ture nyamunda ngadiga mum paham ngama jaho munda ngadiga mum paham abulay badigame aga ko hari mikro ganda ma anga fahamu problem to ke sudude maka tannan kubi na gana kedo ke sheikh tuwanu ngara sheikh awa tuwana mare me anga nan tanda guna kunyale bu sheikh gelli keduna anna batan allah a anna wari me hina ba me nu ju hangane anna mari menya dunan ka barke me hina me nu ju rambiri mada watte jambanga mara watte jamban lemwa mara walla mara kasara gore taranga tuwanu ngara ha ina allah mare me ido allah na dome allah gide man subhanallah sheikh fattaqullah ya ibadallah go maka tuwanu la gangire mon wa khalis ala fa sen nyaabi innani ta'ala ikram ji sib annabi jabi awagilli allah daron ninne serebe intenga qura silama hunno gonde anna daro ado qur'ana hafiji aga masangatai haral lemme aga da qur'ana tanga mo gontude ambasangal labang ndesima an kadu wat kenya boyti arna ho bagandi agam pasanga mare fattaqullah ya ibadallah a annan kanalle aina wa qala abdullah ibn mubarak abulay mubarakati man istakhaffa bil ulama'i dhahabati akhiratuhu serebega na sangati tuwanunga allah kharabono wa man istakhaffa bil umara'i serebega na sangati tunganyugunya dhahabati dunyahu anduna bono ma kenyae amare mare me on hokko no kunda manke matan ho anda walla bada iga hokko no jaru kuda ida tuwana julebo fre iga mati hori ha bakaranya kisade anda mugude tambo no honi de iru honu kata de hon ta daga ni kara mustawan do honu maga inde aqidan do honu maga anda mugude mani gana anke nyu maga hina sheikh fattaqullah ya ibadallah iga nan kanu allah mare me allah ngol nga no su allah lappe lokapia وكان وكذلك وكان ابن عباس ني اغانا زيد وري بن ثابت ابن عباس غانا ورد اغانا انا دي ماشين كري غلا غانا مغو هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا اتقام غندو متلان دايان خانا ايدو نيا مري اونا كيا نيو توانو سيغنا رغاندا ان نانيان الله اكبر كي كي كي كي دو مغان خاي ابن عباس النبي دو ننتي ارنا توي ني قران تفسيرين سايبن كوي غندا غرا سرنتي دي انغا بكا نا تفسير مان كوتيكو an aga dawanga annabi ga fatin kembira o yunga 1415 papre muci nanyen ama khoro ka alla annabi duwa ngi mbarake maremme ikinyi tu anay goyi bunga sirda ko bidawan e tafsir no gondi u beyi bun kaabe itaro ran tirndi o kiyenno wuro kankandi hunen chama he adigara katta kelimi ibn abbas ayan chago alla diga meke sir iri ibn abbas ati wuro nyanda kiyen chama itanda kendal lembo minna ati Allah ga dali suratu anbiya ino gondi awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanat ratqa fa fataqnahuma muhammadu han marim bu mawari nan dikam mundo ngi nyadani ibeerinte nyanami nga jere gandi boko bakami angana honum mbeerime man nakunna bité donc bi bité nyan chamandi qabru basan dawari marim ha giri na jeedi talaga jeedi yani annabi sebanu kusu kentu anan qoren adade ma khigal lagana pur ke nyanqa o tuwana nga kana ka jamande aga ko tuwana megay kima suntay kaga na meñ an kawa mare me haro gudan ku kesu meñu tuwana nga tako afa o de mo honne kon ken ka mare ken ta ko tore mega to kanga lañi me o ko anda ka habanuriti ken ni ko kanda ware meya iko maganya sabarta jikeño o da ka tako wa ko habal mami nu ñaani o ko ndara habal riti payib amba ba kenkara angala mani ñangi nda iko ma xin ketu nga na ko yaxor nga ma xin ketu anani antilla ga birebe ni ñombi idan wa kadhalika ya ibadallah maga sanga bituwanu nga wa alla yastahzi'u bihim imma sanga jituwanu nga anganta tuwa ko keregana amul lingara maga sanga tay bo sanga hohe ma kuma garunkun ma kuma garunkun no ko lossu gende amoji lem ni mugo timanya manyawo manya manya ya kebe kono kemballe anati moji lem re kebe temu ndese ma xawtu da kan dara akana kay kontir ni go ba hoy ken na lo moji lem mbani da tagal lem ndo talbal lem nyimmi xahil naam wa kadhalika ya ibadallah alla yatakallamu bainahum bidun ilmin imma gadiga mutuano kuna gatwa ko gantina ga tuwa tuwa ko kamahe khoro ko halle mo gobe nan tuwa ko ni mo gonko kenko to kay maheme allah kema gadi sheikh yugo maga nya dinan kon nga ha sere daga tuwano nya khoni anda dinan nya khol be gra dinan khoni anda allah khol sere daga nya maremme sere daga daawa nya khoni anda allah khoni yugo anda dinan laga anda raga anda khoni anga tugabu nyani tuwana karangundana kawandana daawa gume aro girindana ke suni allah nyama nyai igage mare menan kirni kata allah jalla wa ala tabaaraka wa ta'ala yelli marum yelli allah gana ke su baraji no suge mun sahabay wacha da'wa ke gbare ah da'wa ni bid'a nya ah bid'a he bo groupe kun hin loa yego no kun da'wa ni bid'a nya yego nti bid'a he yego no kum pammi da'wa ke bare he de da'wa ni da'wa he bay kumal he dina ho hodambe ay o kutuwa gunne foran da'wa ke nya bid'a kalimatu bid'a attention c'est dangereux anga na de serani bid'a ngume ambaka ta sanko akundo anga ta sanko su ambaka ta na jahannaba na serlo jahannaba ane hede alla gana sere bi nanda gindi katiya ibrahima alla gana sere ghi nanda bi ndi katiya marem yo gara kebe suro i gananda kengari ci gono ndawari marka junu ci gi iyam burire mulokasi otu a woni na boko bakaduy ni da nga xarlan e da quran tanga iri misra pakistan no gutana irigi alisi nararemme ndora alisi narar diabo gambi e gara otu madina irigi fari misi dana sesin kinaga tagunai aga fransi aga benuga fransin kanne muku agi keso nun yabini mashallah irigi haji hay kenjer fari misi nan ngonde aga tagunu marem ku tawa kendo sabu sheikh pay oran datini orawatini fotu ngano fotu nga golle ada ko tembono sedde naro france khalunya pakistan makinyo makinyo hindi makinyo bangladesh yugo kukumbenu ga france mare mengitu yaqidan ci lañal ak ibrahima say kunta khabro bat aqida kede gin kema ga yugo no wi de kenyan ko iyan gotin ge aqida soro ni garan gin kema ga yidi in gotin ge mejiku igilli kanu nyaay inari fajri njalli kefoye hakkatunu suban nimbirne anga nara mare me kemari kaziya anta ko me garange bakame sahih aswa mbana mare me asu sare habe igara serebe mare me nam puturi ne kata dina kay allah me ana hakkandu yo ogana gaja kella wanyana ke eske ogaje mehina ba o maga jaw ngira ke wari keni iblisa golle nyaay fariqun ta da'awa do salafiyana gamena sheikh salafiya keni anda sunnan gare go awutu ki gara bas ko kefi annabi bare ko to nan da halle igo sheitan ma gam mara sangane qisronga so dawagu mun ni gina nyogi foyenga seren na li sabu ni mena rad ma parole cheikh billah ma parole igari jine mbay khanka khaba khaba khaba khaba khaba khaba khaba igo ra kebaga ma soronga re meku tay mi sidu ni ganar yo oni wore lo haba o ma ko wore lo haba iganati mitini ngumu ngarini kunkul lono ha mare fattahu la ibadallah oro watini fotu ngano ko fotu ngabe suwa o ki mu hadre mare me fotu la wani ay awageli daw ko mu ku fotu nga mare me karambalaw inqara on datina sun qara su he tuwanai mare me kenda khina drogo to wurinya gati allah ina tuwano nyawara inje he kana me ni goro ndabari duna sere njunaru hoyunari kunta bakka daway kulli fahmi nya teringe mare me tuwano ngagali kadi waray ndigamu ina bombonkatu anga nanya fasihul insani nga na nyago abdurrahman ho hanaga bakawu ne yahfaduhullah anga magara tuniya